ติยปันนาต 1. โคตมีวรรคหมวดว่าด้วยพระนางประชาบดีโคตมี 1. โคตมีสูตรว่าด้วยพระนางประชาบดีโคตมีทูลขออุปสมบทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุแคว้นสักกะครั้งนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอประทานพระโอกาสมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้เลยแม้ครั้งที่สองพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็กราบทูลว่าขอประทานวโรกาสมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้เลยแม้ครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็กราบทูลว่าขอประทานวโรกาสมาตุคามพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้เลยลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงดำริว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ทรงเป็นทุกข์เสียพระทัยน้ำพระเนตรนองพระพักกันแสงอยู่ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงกบิลพัสดุตามพระประสงค์แล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงเวสาลีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูฏคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีคราวนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงปลงพระเกศาทรงนุ่งผ้ากาสายะเสด็จไปทางกรุงเวสาลีพร้อมด้วยนางสากิยานีจำนวนมากเสด็จเข้าไปยังกูฏคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีโดยลำดับเวลานั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระบาทระบมพระวรกายเปรอะเปื้อนฝุ่นธุลีเป็นทุกข์เสียพระทัยน้ำพระเนตรนองพระพักประทับยืนกันแสงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูท่านพระอานนท์ได้เห็นพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระบาทระบมพระวรกายเปรอะเปื้อนฝุ่นธุลีเป็นทุกข์เสียพระทัยน้ำพระเนตรนองพระพักประทับยืนกันแสงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูจึงถามพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าพระนางโคตมีเพราะเหตุไรพระองค์จึงมีพระบาทระบมพระวรกายเปรอะเปื้อนฝุ่นธุลีเป็นทุกข์เสียพระทัยน้ำพระเนตรนองพระพักประทับยืนกันแสงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูพระนางมหาประชาบดีโคตมีตรัสตอบว่าท่านอานนท์ผู้เจริญที่เป็นเช่นนั้นเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ท่านพระอานนท์กล่าวว่าพระนางโคตมีถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงรออยู่สักครู่จนกว่าอาตมาจะทูลขอพระผู้มีพระภาคให้มาตุคามได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี้มีพระบาทระบม

ภิกษุณีพึงแสวงหาการอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายให้แก่นางสิกขมานาที่ศึกษาธรรมหกข้อตลอดสองปีแล้วธรรมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริภาษภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆธรรมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิต 8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุแต่ไม่ห้ามภิกษุสั่งสอนภิกษุณีธรรมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตอานนท์ถ้ามหาประชาบดีโคตมีรับครุธรรม8ประการนี้ได้การรับครุธรรมนั้นแหละเป็นการอุปสมบทของเธอลำดับนั้นท่านพระอานนท์เรียนครุธรรม8ประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีถึงที่ประทับแล้วกล่าวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีดังนี้ว่าพระนางโคตมีถ้าพระองค์รับครุธรรม8ประการได้การรับครุธรรมนั้นแลจักเป็นการอุปสมบทของพระองค์คือ 1. ภิกษุณีถึงจะบวชได้ร้อยพรรษาก็ต้องทำการกราบไหว้การต้อนรับการทำอัญชลีกรรมการทำสามีจิกรรมแก่ภิกษุผู้บวชแม้ในวันนั้นธรรมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตละถึง 8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปห้ามภิกษุณีสั่งสอนภิกษุแต่ไม่ห้ามภิกษุสั่งสอนภิกษุณีธรรมข้อนี้ภิกษุณีพึงสักการะเคารพนับถือบูชาไม่พึงล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตพระนางโคตมีถ้าพระองค์รับครุธรรม8ประการได้การรับครุธรรมนั้นแหละจักเป็นการอุปสมบทของพระองค์พระนางมหาประชาบดีโคตมีตรัสตอบว่าท่านอานนท์ผู้เจริญดิฉันก็จะรับครุธรรม8ประการนี้ไม่ล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มผู้ชอบแต่งกายเมื่อสงน้ำดำกล้าวแล้วได้พวงดอกอุบลพวงดอกมะลิหรือพวงดอกลำดวนแล้วก็ใช้มือทั้งสองประคองรับไว้เหนือศีรษะต่อมาท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงรับครุธรรม8ประการแล้วจะไม่ล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้ามาตุคามจะไม่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้พรหมจรรย์ก็จะดำรงอยู่ได้นานสัตธรรมจะดำรงอยู่ได้พันปีแต่เพราะมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้บัดนี้พรหมจรรย์จะดำรงอยู่ได้ไม่นานทั้งสัตธรรมจะดำรงอยู่ได้เพียง500ปีธรรมวินัยที่มาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะดำรงอยู่ได้ไม่นานเปรียบเหมือนตระกูลหนึ่งที่มีสตรีมากมีบุรุษน้อยจะถูกโจรปล้นทรัพย์ทำร้ายได้ง่ายธรรมวินัยที่มีมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะดำรงอยู่ได้ไม่นานเปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีซึ่งอุดมสมบูรณ์ก็ทำให้นาข้าวนั้นคงอยู่ได้ไม่นานธรรมวินัยที่มีมาตุคามออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะดำรงอยู่ได้ไม่นานเปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยซึ่งอุดมสมบูรณ์ก็ทำให้ไร่อ้อยนั้นคงอยู่ได้ไม่นานอานนท์เราบัญญัติครุธรรม8ประการไว้เพื่อไม่ให้ภิกษุณีล่วงละเมิดจนตลอดชีวิตเปรียบเหมือนคนกั้นทำนบที่สระใหญ่ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกฉะนั้นโคตมีสูตรที่1จบ2โอวาทสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้จะสอนภิกษุณีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลี ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอสงฆ์จึงควรสมมุติให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์ภิกษุประกอบด้วยธรรมแปดประการสงฆ์จึงควรสมมุติให้เป็นผู้สอนภิกษุณีธรรมแปดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้ทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่มีโทษให้รู้ความหมายได้ 5. เป็นผู้สามารถที่จะชี้แจงให้ภิกษุณีสงฆ์เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถา 6. เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของภิกษุณีโดยมาก 7. เป็นผู้ไม่เคยประพฤติล่วงครุธรรมในสตรีผู้นุ่งห่มผ้ากาสายะบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้8. มีพรรษา20หรือเกิน20อานนท์ภิกษุประกอบด้วยธรรม8ประการนี้แลสงฆ์จึงควรสมมุติให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีโอวาทสูตรที่2จบ 3. สังขิตตสูตรว่าด้วยลักษณะธรรมวินัยโดยย่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขกรุงเวสาลีครั้งนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยย่อที่เมื่อหม่อมฉันฟังแล้วจะพึงเป็นผู้จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีเธอรู้ธรรมเหล่าใดว่า 1. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัด 2. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความประกอบไว้ไม่เป็นไปเพื่อความพราก 3. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อการสะสมไม่เป็นไปเพื่อการไม่สะสม 4. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมากมากไม่เป็นไปเพื่อความมากน้อย 5. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษ 6. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความคลุกคลีหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสลัด 7. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเกียจคร้านไม่เป็นไปเพื่อปรารภความเพียร 8. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายโคตมีเธอพึงทรงจำธรรมเหล่านี้ไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่สัตถุศาสตร์โคตมีเธอรู้ธรรมเหล่าใดว่า 1. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัด 2. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพรากไม่เป็นไปเพื่อความประกอบไว้ 3. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อการไม่สะสมไม่เป็นไปเพื่อการสะสม 4. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมากน้อยไม่เป็นไปเพื่อความมากมาก 5. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสันโดษไม่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ 6. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสงัดไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีหมู่คณะ 7. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อปรารภความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน 8. ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากโคตมีเธอพึงทรงจำธรรมเหล่านี้ไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นเป็นสัตถุศาสตร์

กุลบุตรผู้นี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเดื่อถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีพอย่างเฟื่องเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จักตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้เฟื่องเคืองนักด้วยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี้เรียกว่าสมชีวิตาพยัคฆปัจฉะโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้มีทางเสื่อม4ประการคือ 1. เป็นนักเลงหญิง 2. เป็นนักเลงสุรา 3. เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางมีทางไหลออก4ทางบุรุษพึงปิดทางไหลเข้าเปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นและฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้สระน้ำใหญ่นั้นก็เหือดแห้งไปไม่เพิ่มปริมาณขึ้นเลยฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีทางเสื่อม4ประการคือ 1. เป็นนักเลงหญิง 2. เป็นนักเลงสุรา 3. เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีเพื่อนชั่วพยัคฆปัจฉะโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้มีทางเจริญ4ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเปรียบเหมือนสระน้ำใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางมีทางไหลออก4ทางบุรุษพึงเปิดทางไหลเข้าปิดทางไหลออกของสระน้ำนั้นและฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้สระน้ำใหญ่นั้นก็เพิ่มปริมาณขึ้นไม่เหือดแห้งไปเลยฉันใดโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีทางเจริญ4ประการคือ 1. ไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน4. เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพยัคฆปัจฉะทำ4ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพนี้เพื่อสุขในภพนี้แก่กุลบุตรพยัคฆปัจฉะทำ4ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่กุลบุตรทำ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาสัมปทา2. ศีลสัมปทา 3. จาคสัมปทา 4. ปัญญาสัมปทาศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงเว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลสัมปทาจาคสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาพยัคฆปัจฉะทำ4ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่กุลบุตรคนขยันหมั่นเพียรในการงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอ